कितने गेसू बिखराए मेरा दिल मुझको तड़पाए, किसने छीना है बोलो मेरे चांद को, किसने छीना है बोलो मेरे चांद को। माना बादलों ने घेरा ये तो सदा रहेगा तेरा, कौन छीनेगा तुझसे तेरे चांद को, कौन छीनेगा तुझसे तेरे चांद को। कैसे ये दिल सह पाएगा तुमसे इतनी दूरी, मरते मेरी समझ न लेना ये तो है मजबूरी। भिड़ने लगा है दिल में अंधेरा, भिड़ने लगा है दिल में अंधेरा, रह गई प्रीत अधूरी, किसने छीना है बोलो मेरे चांद को, किसने छीना है बोलो मेरे चांद को। माना बादलों ने घेरा ये तो सदा रहेगा तेरा, कौन छीनेगा तुझसे तेरे चांद को, कौन छीनेगा तुझसे तेरे चांद को। कसौटी तब होती है जब आती है जुदाई, यकीन नहीं जिन का रूप, यकीन नहीं जिन का रूप, वो है खुद हर जाए, कौन छीनेगा तुझसे तेरे चांद को, रात ने के सुख बिखराए मेरा दिल मुझको तड़पाए, कितने छीना है बोलो मेरे चांद को, कितने छीना है बोलो मेरे चांद को, कौन छीनेगा तुझसे तेरे चांद को, कौन छीनेगा तुझसे तेरे चांद को, कितने छीना है बोलो मेरे चांद को, कितने छीना है बोलो मेरे चांद को।